أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيء قبر تفسير القرآن ما يجرم أولنا لنا يومنا بيرغ وتر رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة يوم شكرا دبودين دري حدود دا أربعين دا ديا لساف النسارة يومنا عشرين دا تقوس قوتا هدو شكرا تا دبوبيو دا عشرين جيا من يكرا زوى قما سوحالي دا موضا تا دا انكا سوى da gwamnatoci akan taimakawa al'umma a wannan hali da ake ciki cikin al'umma da suka fi kowa buƙatar taimako sune marayu waɗanda suke rayuwa a cikin wannan al'umma wannan ne dalilin da yasa duk shekara a tafsiri da muke kawowa daga babban masallacin Juma'a na Elilo tudun wada Kaduna daga cikin muhimmin program da muke gabatarwa akwai kaddamar da gidauniya ta tallafa wa marayu na san cewa da dama sun ga rahoto da kwamitin marayu da suka gudanar da wannan aiki a bara suka gabatar wanda zan karanta mana wani bangare daga cikin rahoton domin ya karfafa mana gwiwa mu ga kuma bana mai ubangiji zai ba mu ikon aikatawa domin buƙatar da ake da ita ta tallafawa marayu a bana ya mafi buƙatar da ake da ita na tallafawa marayu a kowace shekara bana ba ma maraya da baya da uba ba mai uban ma yana buƙatar agaji da taimako gajiyayyu da aka taimakawa a bara to bana wanda bai gajin ba ma ya gaji har dan agaji ya zama dan angaji a wannan shekarar saboda jarabawa da Allah madaukin sarki ya jefa al'umma a ciki. Allah ka nuna mana ƙarshen wannan jarabawa. Amin. A bara a fadin jihar Kaduna tallafi na marayu na gidauniyar marayu da aka kaddamar ƙananan hukumomi kawai na jihar Kaduna sun tara gudunmuwar kuɗi da ya kai naira miliyan 38,522 miliyan 38,522,928 sannan a wurin da muke gabatar da tafsiri a nan babban masallacin Juma'a an tara gudunmuwa ta naira miliyan 9,617,894 kenan jimillar abinda muka tara bara aka tallafawa marayu daga jeyu tsabar kuɗi naira miliyan 48,000 da da 24 ya Allah duk wanda ya bada gudunmuwa cikin wannan dukiya da aka tara don tallafawa marayu ya Allah ka sa yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna a ranar tashin alkiyama an tara sutura ta maza da ya kai sai 2123 da sutura ta mata da ta kai sai 2239 da kayayyakin abinci masu yawan gaske da ba zai yi mu lissafa su a wannan takaitaccen lokaci ba marayun da aka tallafawa a bara waɗanda suka amfana ta fuskar tallafi na kayan abinci da tufafi maraya 51,197 gajiyayyu da aka tallafawa gajiyayye 1,078 wannan ta bangaren tallafin sutura da abinci sai ta bangaren ilimi nan ma an tallafawa marayu waɗanda aka dauki ake biyan kuɗin makarantar su an sa su a makarantun islamiya maraya 3,694 akwai waɗanda an sanya su a makarantar primary ana daukar nauyin su maraya 2,506 bayan su akwai waɗanda aka tallafawa marayu da sun kai makarantar sakandare maraya 66 sannan akwai marayun da aka biya masu kuɗin neko da wayek domin su rubuta jarabawan kammalawa ba su da wanda zai taimake su ko ya tallafa musu wannan kwamiti karkashin wannan kungiya mai albarka ya biya masu kuɗin wayek da neko maraya 164 banda wannan akwai wani bawan Allah da shi kadai ya dauka mana nauyin marayu guda 44 waɗanda aka biya musu kuri a makarantar kimiyya da fasaha da take Kaduna wacce aka fi sani da Cat Poly wanda wannan bawan Allah ya kashe kuɗi wajen naira miliyan 3 domin biyan kuɗin waɗannan marayu Allah ka saka masa alkhairi Allah ka ƙara yawa dukiyarsa albarka akwai marayu da aka tallafa wajen yin jinya su saboda rashin lafiya da siya musu magani maraya 1,072 sannan bayan wannan akwai marayu da aka aurar da su duk a cikin wannan tallafi da waɗannan bayin Allah suka yi an aurar da marayniya guda 32 a faɗin jihar Kaduna sannan bayan haka akwai marayu da aka koya wa sana'a sannan aka dan ba su dan tallafi domin a fara gwada musu yadda za su rike kansu wanda adadin su ya kai maraya 220 sannan ranar sallah waɗannan marayu domin a nuna musu gata an zabo marayu guda 600 waɗanda aka shirya musu walima aka ci abinci tare da su aka gaya musu kalmomi masu dadi aka sanya musu zuciya domin a ɗebe musu kewar mahaifansu da suka rasa wannan shine tallafin da bayin Allah suka yi a shekarar ta gabata wanda in Allah ya yarda daga yanzu za mu ci gaba da bude wannan gidauniya ga duk wanda Allah madaukin sarki ya bashi damar da zai taimaka daga ko ina yake a fadin duniya domin ya ga waɗannan marayu an ci gaba da tallafa musu Allah ta'ala ya sa mu dace mai Obama an kulle shi a gida ya ce ya shiga uku to me kake tsammani da maraya wanda bai da wanda zai kawo mishi yan kwamitin da suka gabatar da wannan aiki bara su ne za su shiga badar da aiki a wannan shekara mutane ne amintattu sanannu ana da siƙa da su an yarda da gaskiyar su an amince da amanar su kuma tunda suka fara mana wannan aiki ba mu taba ganin rauni ko sakaci a cikin harkar su ba ina addu'a waɗannan yan kwamiti Allah ya musu albarka zan karanta sunayen waɗannan yan kwamiti a gurguje akwai malam Ibrahim Abdullahi Ikara wanda shine shugaban wannan kwamiti wannan matashi jarumi da kakuri mai kishin addini Allah ya masa albarka Allah ya lura da ƴaƴansa lokacin da ƴaƴansa za su zo marayu akwai malam Yusuf Namadi member akwai malam Ibrahim Adam kasuwar bacci suqun naum ko ka ce kasuwar sleeping duka ɗaya ne member akwai malam Nasir Yusuf Kidir wannan matashin malami Haziki Zakakuri mai kira zuwa ga Allah da manzo akwai malam Adamu Ibrahim wanda shine daratan agaji na jiha akwai malam Awwal Musa Gulma duk wanda ya ji malam Awwal Musa Gulma ya san tsayuwarsa da cijewarsa a harkokin addini ina ka fito aikin addini, ina zaka je aikin addini, nan me ake yi aikin addini. Akwai Malam Bashir Adam Mando, shi ma memba. Akwai Malam Awal Abubakar El Wazir memba. Akwai Malam Ibrahim Abdullahi Richifa memba. Akwai Malam Buhari Adamu memba. Sannan sai Malam Zakariya Al Hassan Kargi, wato wanda shi ma memba ne a ainihin wannan committee. Bankin da ake saka wannan gudunmuwa a ciki shine account na musamman da aka bude da sunan wannan committee na marayu, bankin Stanbic IBTC Bank. Sunan account din Orphans Welfare Committee, Jibius Kaduna State. Orphans Welfare Committee, Jibius Kaduna State. Number account din shine 00011 608 115. Zamu ci gaba da sanar da number wannan account domin mutane su ci gaba da bada sako, waɗanda kuma sakon su ya iso zamu sanar domin al'umma su yi musu fatan alkhairi. Allah ya saka muku da alkhairi baki daya. Shi kansa shugaba wannan dattijo Alhaji Tukur Isa, Allah ka ƙara wa rayuwarsa albarka, wanda yake jagoranta wannan aiki na alkhairi. Allah ramma mun gaba maganar marayu, ban sani ku ka tuna inda muka kwana. Wa 'alal ladina hadu harramna kulladhi dhufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alayhim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma aw al hawaya أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. آية da ta gabata Ubangiji ya ga mana dubobi wanda ya haramta, kuma ya fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa duniya shela ya ga mata a abinda aka yi masa wahayi babu dabbar da aka haramta sai waɗanda Allah madaukin sarki ya ambata a cikin wannan aya. Duk da cewa shi karan kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dabbobin da ya haramta cin naman su, kamar yadda hadisi ya tabbata a Sahihul Bukhari, haka Ibnu Abi Shayba ya rawaito wannan hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta cin naman jakin gida, duk da cewa baya lissafi cikin wa'ancan dabbobi da Alkur'ani ya ambace su. Sannan har yanzu hadisi ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisi a cikin Sahihul Bukhari da Muslim, Sahihu Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta dukkan wata dabba da ya kira ta da zunabin minas siba wa zu maklabin minat tayr, dukkan wata dabbar daji da take da fika, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ta. Haka nan dukkan wani tsuntsu da yake da kumba, shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi. Bisa sabanin malamai, haramci ne na karhantawa ko haramci ne na haramci baki daya, to amma dai su ma waɗannan sun zo a cikin nasi. To yanzu sai Allah madaukin sarki yake gaya mana wasu abubuwa da Allah ya haramtawa Yahudawa su kadai, waɗanda ba a haramtawa sauran al'umma ba, dan kar mutun ya kafa hujja da su yace to ai ga kaza an haramta wa Yahudawa ba sa cikin wannan lissafin, to su wannan haramci ne na temporary, Yahudawa su ne kadai waɗanda Allah madaukin sarki ya haramta musu, sauran al'umar duniya ba a haramta musu ba. Dalili kuma shine saboda tsiya da rashin kunya irin ta Yahudawa, Allah madaukin sarki ya musu horo da wannan. Allah ya ce wa alladhina hadu, akan ƴan muntuba. Su wane ne ƴan muntuba? Su ne Yahudawa, saboda yanzu nan za su tuwo, yanzu nan za su koma ruwa. Sai Allah ya ce harramna kulladhi zufur, dukkan wata dabba da yatsun kafarta ba a rarrabe suke ba, a haɗe suke, Allah madaukin sarki ya ce mun haramta musu, kamar raƙumi, kamar jimina, kamar agwagwa. Kun ga agwagwa ya tsun kafarta ba kamar na kaza bane, to an haramta musu cin waɗannan dabbobi. shine wa alal ladina hadu haramna kulli dhi zufur sai Allah ya ce min al baqari wal ganami hakanan shanu da tumaki suma duk da an halatta musu an yadda su ci naman sa an yadda su ci naman akuya su ci naman tinkiya sai Allah ya ce haramna alaihim shukumahuma mun haramta musu kitsan wayannan dabbobin kenan za su ci naman sa amma banda kitsan za su ci naman rago amma banda me banda kitsan za su ci naman akuya amma banda kitsan illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai kitsan dake gadan baya a jikin gadan bayan dabba cakuɗe da nama akwai kitse a wurin awul hawaya ko kuma kitsan da ya cuɗanya da kayan ciki in ka dauko kayan cikin dabba kamar hanji za ka ga a haɗe yake a damfare da kitse shine awul hawaya aw maqtalata bi azab ko kuma kitsan da ya cuɗanyu da kashi wato kamar bargo wannan an halatta musu domin ba za a iya raba shi da naman ba amma duk kitsan da za a iya cire shi daga naman to shi wannan kitsan haramu ne an haramta musu ba za su ci ba amma da yake matsiyata ne criminals ne sai suka ce mun yarda in sun yanka sai su rinka tara kitsan in kitsan ya taru sai su kai kasuwa su saida sai su wuce fare da su kaga dai ai an kicin biri an sha romansa shi yasa Allah madaukin sarki ya tsine musu albarka wato wannan Allah madaukin sarki ya ce mun haramta wa yahudawa su kare banda sauran al'umma sai Allah ya ce zalika jazainahum bi baghihim dalilin da yasa muka haramta musu wato mun sakan ka musu ne saboda zaluncin su da taurin kansu da kin gaskiyar su da bijirewa dokokin Allah da saban ubangiji shi yasa muka hukunta su inji Allah Allah ya ce wa inna lasadiqun lalle mu masu gaskiya ne muka hukunta mutun da laifin da ya dace da shi wato wannan yana daga cikin abin da ake cewa khasa'isu hadhihi al-umma al-muhammadiyya mu al'ummar mutumin Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu abubuwa da Allah ya mana na gata da sauran al'umma ba a musu wannan ba daga ciki akwai wannan yahudawa idan sun saba wa Allah to sai ya haramta musu ni'ima daya sakamakon saban in suka kara sai a saki haramta musu wani abu sun saba wa Allah Allah ce to kar ku kara cin naman sa daga yau in sun kara gobe Allah ya ce to banda naman raƙumi in sun kara jibi a ce to banda talatalu in sun kara a ce naman agwagwa an haramta muku in suka kara a ce to an haramta muku shan ayaba duk sanda suka saba wa Allah sai Allah ya haramta musu wata ni'ima to amma mu wannan al'umar ko shedan san tsiya dabe mu saba wa Allah Allah ba zai haramta mana ni'ima ba sai a bar mu mu tashin shagalin mu yadda wannan al'umar masu laifi suka yi yawa a cikin mu da mu haka ake mana yo ai da wani yanzu ba mu ma san me zai ci ba da wani yanzu an haramta masa naman sa yayi wata tsiyar an haramta mai na raƙumi an haramta mai rago an haramta mai kaza da agwagwa da talatalo da tanjirin da inabi da apple da dan wake da dan gauda da kato da lage da masa da taushe da tantakwashi da man shanu a kwance da duk da an haramta masa komai da komai yanzu ba ma san inda yake ba Allah mun gode maka to amma muka yi laifi sai a kyale mu har mu tuba mu yi me mu istighfari wannan ni'ima ce da Allah ya wannan al'umma al-muhammadiyya yana daga cikin ni'imar da Allah ya mana yahudawa idan ba yahude yayi kaba'ira da girmanta ya kai wani babban matsayi sai Allah ya ce ba za a gafarta masa ba sai ya kashe kansa shi yasa za ku ga waɗanda suka bauta wa dan maraki Allah ya ce tuban su shine su kashe kansu sai a ba kowa takobi a saukan musu da wani gajimare mai duhu ba mai ganin dan uwansa a ce to kan mai uwa da wabi kowa ya ta kai sara su ta saran junansu san da gajimaren zai dauki a samu haske duk wanda ya aikata laifin za a samu an sare shi wanda bai aikata laifin ba kuma Allah zai tsare shi babu abin da zai same shi yana daga ni'imar da Allah mu yi mana duk abin da muka yi sai Allah ya bar mu hamutu zuwa gare shi yana daga kasa'is na wannan al'umma yahudawa idan najasa ta taba jikin mutum ko ta taba tufafinsa ba ruwa zai sa ya wanke ba ya nemo wuka ya yanke inda najasa ta taba to yanzu a ce najasa ta taba ka a cinya ka sa wuka ka gutsura wurin ta taba ka a baya ta mika wa amarya wuka kace yanke mun wurin ta taba ta agushi ka kankari akwai wahala ko ba wahala amma mu idan najasa ta taba jikin mutum Allah ya ce a sa ruwa a wanke an gaba Allah mun gode maka da wannan ni'ima yana daga kasa'is har yanzu na wannan al'umma shine su Yahudawa ba inda za su yi sallah Allah ya karba su a masallaci wannan ne dalilin da yasa zamanin da Fir'aun ya zo yana azabtar da su azaba sai azaba in za su je masallaci a tare su ana kashewa Allah ya ce musu to an ba su dama su yi sallah a gidajen su Allah ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa alqaumi wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa alqaumikuma bi Misr buyutan waj'alu na'am waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala so nikin faro daga farkon aya to kamo mana daga farkon aya alarama tunamin farkon su aya ai kai ne alarama kai zaka gano ta وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين akwai inda za a je in aka samu wani tangarda to sai an koma ta saki browsing daga farko to in kace zaka tare shi ma lokaci za ba da mashi bata ta butin da kanta ya bi sauki Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa da dan uwansa shine Harun Allah ya ce musu an tabawwa ali qaumi kuma bi Misr buyuta ku zaunar da mutananku a Masar a gidaddaji daga gidaddajin sun nan waj'alu buyutakum qiblatan su sa gidaddajin sun ya zama alƙibla wa aqimu salata ku tsaye da sallah ba sai kun zo masallaci kun yi sallah ba daga nan ne sannan aka ba su izinin su yi sallah a gida saboda ana cutar da su akan hanya in za su zo amma mu wannan al'umma sai Allah ya mana sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ju'ilat lil ardu kulluha masjidan wa tahura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sa mun ƙasa gaba ɗayanta ko ina masallaci ne zan iya yin sallah sannan Allah ya sanya mun ƙasa gaba ɗayanta ko ina zan iya dafa hannuna in yi taimama shikenan na samu tsarki ne sallah ba sai nayi alwala ba wannan ni'ima ce da Allah ya wannan al'umma al-Muhammadiyya shi yasa kuka ga da yanzu duniya ta zo ta shiga halin da take ciki ƙasashe da dama da wurare da dama da saboda tsoron wannan annoba aka kulle masallatai ya zama da mutane suna yin sallah a ina suna yin sallah a gidaddaji ba wannan kadai ba a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruwan sama da sanyi ya taba sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mutane izini da dama su yi sallah a ainihin masaukansu kai ba wannan ba idan ka ci tafarnuwa ma yadda in ka zo masallaci zaka iya cutar da al'umma a masallaci manzon Allah ya ce an dauke maka da ka zo ka samu zunubin cutar da al'umma zauna a gida kawai kai sallah kai ba wannan ba da kai kwalliya ka shirya zaka je masallacin juma'a sai ka tuna ashe akwai Alhaji na Ta'ala yana bin ka bashi kuma Alhaji na Ta'ala zai zo masallacin nan ko ba mamaki ku hadu kuma in kuka hadu zai ci kwalaka ka biya shi kudin shi kai kuma wallahi baka da ko sisi me ya zafi malaman malikiya suka ce an dauke maka cire babbar rigar karate yi sallah ka a gida ya fi maka sauki saboda rangwame irin na me irin na wato wannan addini da muke ciki Allah mun gode maka da ka ba mu wannan addini mai sauki wannan addini mai rangwame a nan kusa duniya bata ga jarabawa irin jarabawar da ta fada ciki ba a halin yanzu Allah ka kara tsare muka tsare al'umar mu amin duk da cewa muna yi wa Allah madaukin sarki godiya Allah ya takaita wannan musifa akan al'ummar musulmai a duniya baki daya ba wai a Najeriya kawai ba a duk duniya hatta kasashen da annobar ta zama bala'i al'umma musulmai da ke wa'annan kasashe Allah ya kawo musu abin da sauki Allah da musulman da waɗanda ba musulman ba duka yayi musu wannan bala'i da wannan musiba ba zan manta ba lokacin da wannan cuta ta COVID-19 ta fara fitowa a kasar China a Wuhan a daidai wannan lokaci da ni da shugaban kungiya na Najeriya baki daya Fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalo da engineer Ashir Baban Dede muna kasar Italy a wannan lokaci muna babban birnin Rome capital na kasar Italy ran da zamu baro Italy zuwa Najeriya zamu transit a Istanbul a Turkey mu dawo Najeriya a wannan rana muka ga yan China sun sa takunkumi a fuskar su muke tambaye me yake faruwa muna tare da ambassador Najeriya na Italy a wannan lokaci sai yake ce mana ai wata mura ce ta fito a kasar China take wahalar da su har ma tana kashe mutane shi yasa suke sa wannan takunkumi saboda kare kansu kar wani ya sawo wani muka ce ai ko wannan mura bata kyauta ba ba ma san sunan ciwon a lokacin ba muka ce Allah ya ba su sauki a ranar muka dawo Najeriya ba mu sati da dawa Najeriya ba musifa ta shiga kasar Italy sanda ta shigo an dauke ta da wasa musamman da yake su ma mutane ne masu addini kristoci ne su ma sun yarda da ubangiji sun yarda da Allah ke kawo ciwo sun yarda da Allah ne mai dauke ciwo wannan imanin nasu ya taimaka wajen yin sakaci wajen daukan mataki da wuri na akukkulla ko ina sai zamana ba a dauki mataki na riko da asbab ba wanda ana bukatan tauhidi a hada shi da me a hada shi kuma da al-akhzu bil asbab da bala'in ya shigo sanda suka ankara da shi suka dauki matakin kukkulle kasar su kar masu irin wayannan ciwon su shigo ciki an riga an makara tun mutum 100 na mutuwa a rana daya aka zo mutum 200 na mutuwa mutum 300 sai da aka kai mutum 700 na mutuwa a rana daya kamin a shawo kan abun sai da aka kai mutum 800 na mutuwa a rana daya wanda Allah babu wanda ya san adadin mutanen da suka mutu sama da mutum 13,000 su mutu a kasar Italy daidai sanda ake wannan fama kasar America ita ma bata dauki abin da girma ba ta dauke shi karamin matsala ce a watan February likitoci da kwararru sun baiwa shugaban kasar America shawara a kulle kasar yace wannan matsala ce da bata shafe su ba wannan is just China virus matsala ce virus ne da shafi kawai kasar China aka bar garuruwa musamman irin New York gurin da al'ummar duniya ke shigowa garin duk duniya ba inda ake kasuwanci kamar yadda ake a wurin su suke da World Trade Center wato cibiyar kasuwanci ta duniya gaba daya duk inda mutum ya kashe dala a duniya tax din wannan dalan sai ya je New York majalisar dinkin duniya gaba daya ta a wurin take shi kansa shugaban kasa America dan garin ne investment nasa da dukiyarsa a garin ne karshe aka bari ba a dauki mataki ba ana nan aka ji mutum daya ya kamu ana kokarin a ƙaryata sai wani can shi ma ya kamu ana kokarin ya za a yi can wani ya kamu kamin a Ankara ashe cutar ta riga ta bazu cikin al'umma ba a sani ba yanzu America ta shiga bala'in da a tarihi ba ta taba ganin irin shi ba yanzu a yau dinnan nake magana da ku waɗanda suka mutu COVID-19 ta kashe America sama da mutum 53,000 yakin da suka yi na tekun fasha da yakin da suka yi da Afghanistan da yaƙe-yaƙen da suka yi duka a wayannan shekaru ba a kashe musu soja 20,000 ba amma COVID-19 ta kashe musu sama da mutum 53,000 ba maganar ruguza tattalin arziki ake yi ba ko a wannan satin mutum miliyan 5.5 su rasa aiki a ƙasar America saboda bala'in wannan cuta da ta shiga cikin kasar har mu karantar mu akwai mutanen mu da abun ya shafa yan uwa wato da muke da awa da su a can America sun turo mu sunaye da hotunan wajen mutane guda 5 waɗanda na san su mutane ne abokan aikin mu na da'awa waɗanda Allah madaukin sarki ya karbi rayuwarsu a wannan COVID-19 Allah ya ji kansu ya gafarta musu a cikin hadda limamin wani masallaci a nan New York wanda ake ce masallacin yan kasa lazuwa mu America da shugaba Balalo ni na ba da sallar juma'a a wannan masallaci shi kansa limamin masallacin a wannan covid 19 Allah madaukin sarki ya karbi rayuwar shi haka wannan bala'i ya shiga Spain ya zuwa yanzu a Spain sama da mutum 21 sun mutu ba a maganar waɗanda suke kwanci suke fama da rashin lafiya haka ya shiga cikin kasar Ingila ya zuwa yanzu mutanen da suka mutu a Ingila sun kai sama da mutum 13,000 haka abun ya shiga Faransa haka abun ya shiga ko a wannan sati ina magana da wani dan uwa daga Belgium yake ga mun yanzu haka a cikin garin Brussels in kaga dan adam yana yawo akan hanya to jami'in tsaro ne ko kuma aikin sa rayuwar jama'a ta dogara ga wannan amma ba wai yana yawo ko yana zagayawa ba ko restaurant babu a bude a birnin Brussels gaba ɗayan shi da an ganka kana yawo a hanya za a kama ka ana kama ka a wurin za a maka tara ta euro 250 ko kuma a wuce da kai bala'i ne da ya fado cikin kasashe hatta kasar Saudiya ita karan kanta yanzu akwai mutane sama da mutum 12,000 da suka samu da wannan cutar akwai kuma mutane da suka kai wajen mutum 1,000 da kusan 300 zuwa yanzu inda Allah madaukin sarki ya karbi rayuwarsu Allah ya gafarta musu amma dai zamu ga cewa Allah ya kawo da sauki mu ma nan Najeriya duk da halin da muke ciki mu gode wa Allah Allah ya kawo mana da sauki har yanzu a yau abinda ake magana a Najeriya waɗanda suka kamu da cutar mutum 1,337 su ne waɗanda suka kamu da cutar wanda a cikinsu kuma 255 Allah ya ba su iko sun warke waɗanda suka mutu har yanzu ba su wuce mutum 50 ba a wannan ƙasar da muke ciki ta Najeriya na'am adadi ne wannan mai yawa a ce bayan Allah da suka kai wannan adadi sun sha wahala sun azabtu amma dai idan muka kwatanta da abin da ya faru a sauran ƙasashe waɗanda suke takama da ƙarfin tattalin arziki suke takama da asibitoci suke takama da likitoci suke takama da malaman kimiyya in mun kamu da rashin lafiya can muke gudu idan muka kalli bala'in da Allah ya jefa musu da halin da suka samu kansu a ciki mu kuma da raunin mu muka kalli yadda Allah ya kawo mana sassauci da rangwame albarkar bayin Allah da suke yin addu'a suna roƙon Allah Allah ya kawo sauki da bayin Allah masu tuba zuwa ga Allah da bayin Allah masu istighfari suna neman gafara da bayin Allah masu tausayawa marayu da bayin Allah masu tausayawa gajiyayyu da mata masu sa hijabi duk tsananin zafi za su sa hijabi saboda biyayya ga Allah sai mu gode wa Allah madaukin sarki mu ƙara dawowa zuwa gare shi mu kuma gane ba covid 19 ce abun tsoro ba wane ne abun tsoro Allah madaukin sarki shine abun tsoro ko mu gane babu abin da zai iya samun ka sai abin da Allah madaukin sarki hukunta zai same ka saboda haka riko da asbab na shawarori na likitoci da gwamnatoci suka bayar abu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske kasashen da suka yi sakaci suka kishi amfani da wannan damar mun ga irin bala'in da suka shiga ciki bai kamata shugabanninmu su bar mu a maimaita wannan kuskure mu ma mu fada da wannan bala'in ba duk da cewa mun wadi mun makara domin san da aka kulle Najeriya aka hana shigowa da an kulle Najeriya sati biyu kamin wannan ranar da wuya a samu mai covid 19 ko kwara daya a Najeriya da yanzu duk kulle jihohin nan da ake yi da babu bukatar shi dan makara da aka yi kawai na sati biyu ba kulle kasar ba har wasu suka yi dakon cutar suka dauko ta suka shigo da ita kasar suka goga wasu suka goga wasu shine ya kai mu ga har wannan wahalar da ake shi a halin yanzu to da an yi sakaci ko ba dan yi abin da aka yi ba da wata kila yanzu ba ma san inda wahalar za ta kai al'umma zuwa gare shi ba Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana al'ummar mu kuma mun gode wa Ubangiji da ya bamu addini mai sauki ba kaman yadda Yahudawa da suka saba wa Allah Allah ya tsananta musu ba kamar yadda ya ce wa alal ladina hadu haramna kulli zufur wa min al-baqari wal ganami haramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw maktalat bi azm zalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun sai Allah ya ce mai a gaba alal ramma fa in kazzabuka faqul rabbukum dhu rahmatin wasi'atin wa la yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin Allah yake fa in kazzabuka idan suka kareta kai ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qultu kace da su rabbukum dhu rahmatin wasi'a ubangijinku babu shakka mai yalwatacciyar rahama ne Allah rahamarsa ta yalwaci kowa da kowa ta yalwaci komai da komai Allah sarkin tausayi Allah sarkin jin kai ka kwana kana jina da sahibi baka abincin karyawa in ba da Allah wa zai yi wannan ya haramta maka amma ka kwana kana zina da safi ka karya da farfesun kaza ka sha shayi ga omelet ga kidney ga liver ga plantain ga chips ga galiban ya kwana yana kiyamul laili da safi da kare ya samu koko da kosai ya sha kai kuma ka kwana kana saba wa Allah amma Allah bai damu ba da safi ya hada maka gara ka sake diba wani iko sai Allah ka saba wa Allah wannan ba zai hana ya baka duniya ba ka saba wa Allah wannan ba zai hana ya maka abubuwa ba saboda ma'abucin yalwar falala da rahama ne sannan kofar sa a bude ba a rufe ta ko minti daya inda safi ka kwankwasa a shirye yake bude inda rana ka kwankwasa a shirye yake bude maka inda daddare ka kwankwasa a shirye yake bude maka kai da daddare ma idan sulusin dare na ƙarshe yazo ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji yakan saukowa da ta dace da shi yana shela a duniya wake neman gafara in gafarta mishi wake neman arziki in bashi wake neman lafiya in bashi wake neman daukaka in bashi wake neman kaza in bashi kai ko kana nan kana ta shirgar bacci sai gari ya waye kuma kai ta surutu ba a yi ciniki a kasuwa ba ka baro alwalatu a wajen tsarki a'a opas 24 hours abu da take shi yasa Allah yace yas'aluhu man fis sama yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Allah yake yas'aluhu man fis samawati wal ard wanda ke sama gaba daya da wanda ke kasa gaba daya yas'aluhu Allah suke roko ka daga hannu kana roƙon sa matarka ta daga tana roko danka ya daga yana roko makwabcinka ya daga yana roko masoyinka ya daga yana roko makiyinka ya daga yana roko duk kuna roƙon sa a lokaci ɗaya kuma duka yana sauraron ku a lokaci ɗaya Allahu akbar yas'aluhu man fis samawati wal ard yace kullu yawmin huwa fi sha'an kowace rana office ɗinsa a bude yake shi bai daukar hutu ko na second ɗaya bai gingidi bai bacci bai gajiya 24 hours office ɗin a bude yake mi kadamuwar ka kwankwasa a saurara maka kaji mutum yana cewa ya kwana bai bacci ba saboda damuwa wai ya rasa inda zai je da safi to daga kwana baka bacci ba sai kai kaga tunda ka kwana ka kasa bacci kan ai Allah ya taimake ka sai kai alwala ka tinkari Allah ka roke shi wai ya kwana bai baccin ba amma haka ya ta mulmula wai har garin ya waye wai ko bai tashi ya alwala ya roki Allah ba wai da safe yake tunanin ina zai je wannan rashin hankali ya kai matuka idan Allah ya kai ga ya dan kofar da kai ya ma haramta maka damar roƙon sa lalle kazantarka ta yi wa Allah ya fushi da kai da yawa Allah karka fushi da mu Allah ka gafarta mana amin Allah ya ce faqur rabbukum zu rahmatin wasi'a amma sai Allah ya ce amma annabi ka gaya musu cewa har wannan hakurin na Allah har wannan yalwar rahmat tashi wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin in ya tashi azabtar da masu laifi mujrimai babu wanda isa ba Allah hakuri ko ya dakatar da wannan azaba ko ya juye da ita babu shi saboda haka karka dauki hakurin Allah for granted karka dauki rahmar Allah for granted kace inna Allaha ghafurur rahim ai ba matsala inna Allaha ghafurur rahim na'am inna Allaha ghafurur rahim amma ka sani ba shi kadai ne sunan Allah ba ghafurur rahim din ne kadai ba cewa yana bi ibadi na bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim bayan wannan fa wa anna azabi huwa al-azabul alim yace ghafirin dhanbi wa qabilit tawbi ghafirin dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqabi dhitawl la ilaha illa huwa ilayhi al-masir Allah yace nabi ibari kama bayina labari ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anni anal ghafurur rahim Allah yace lalle ni ne ghafurur rahim ni ne mai gafara mai jin kai ta ma fa ba gafara kadai na iya ba inji Allah wa anna azabi huwa al-azabul alim idan kuma ka kuskura ka fusatar da ni to azaba ta ita ce asalin azaba mai radadi in ji Allah a waccan aya Allah ya ce gafiruz zambi Allah shine mai gafarta zunubi wa qabilut tawbi Allah ya ce ni Allah ni ne mai karbar tuba to amma bayan ya gafarta zunubi yana karbar tuba to kuma shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne in ji Allah zidaul sannan ma abucin baiwa ne inji Allah madaukakin sarki la ilaha illahu ba abun bauta da gaskiya sai shi ilaihil masir ya zuwa gare shi makoma take me wannan yake nuna أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم يا أهل الرمى الله يتعي لمك سري يا كباينا أن الله شديد العقاب للي الله مسألني أقوباني سنة وأن الله غفور رحيم سنة الله مغفرني مجنكي شيسا كتفيد في كاتوكي قدابيو بين الخوش والرجاء كان سال الرحمر الله karkai da ka dauki kanka dan wuta ne kace ni kan tsiyen nan da ne na san ni dan wuta ne kai a riga an gama karkai da kai haka zaka tafi wuta domin Allah ya ce ana inda zanni abdibi ni duk yadda bawa na yaza ce nan zai same ni in ya mun zatan cewa kai wuta zan kai shi to na shirya zan kai shi wuta a zauna lafiya a karkai da kace kai dan wuta ne karkai da karka sallamar a kana nan kana tare cewa Allah zai me zai gafarta maka ya baka aljanna idan za a samu mutum daga bani Isra'ila ya kara rayuwarsa gaba ɗaya banda sabon Allah ba abin da yake yi bai san aikin alherin da yayi ba da yazo mutuwa komai tuna da haduwa da Allah ya tara ƴaƴan shi yace ƴaƴana na muku komai duniya na kyautatawa suka ce kwarai baba ka mana yace to ni alfarma ɗaya nake nema a wajenku baba wace alfarma kake nema yace inna mutu karku da ku binne ni to ya za a yi rigawarka yace ku yanka ta gunduwa gunduwa ku shanya ta bushe in ta bushe ku dake ta ku nike in kuka nike ta ku sa wuta ku kone ta in ta zama toka ku tattara tokar sai ku raba ta kashi biyu rabin tokar ku bari sai iska ta taso da guguwa sai ku sheke ta a cikin guguwar rabin kuma ku je bakin teku ku sheke ta a cikin teku saboda me baba yace to in ba haka ne ba na san Allah ya tattaro ni na hadu da shi amma kaga in ne haka ai na sha Allah madaukin sarki da karfin ikon sa zai sa iska ta tattaro abin da ta diba ruwa ya tattaro abin da ya diba Allah ya saki rayar da shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi a tsaye a gaban Allah yana rarraba ido an gudu Allah ya ce ya kai bawana kai ne aka ce ka bada wasiya amma kaza da kaza da kaza da zaka mutu yace ya Allah ni ne me yasa kai yace ya Allah tsoranka na san ban kyauta ba ni kaina na sani na san ban yi daidai ba so ina hadu da kai ban san yadda zaka yi da ni ba shi yasa nace barin wata jawar wata ejar dan wata dan jarraba wata dabara ko zan sha ya Allah tsoranka Allah ya ce tsoro na ne yasa kai haka yace eh yace tunda har ka yarda ni Allah ne kuma kana tsoro na na gafarta maka tafi aljanna Allahu akbar in ba da Allah wake da irin wannan gafara in kai ne ai ko zai je aljanna zaka sada masa yan bulali tuku na kame shi a to za ka kalli wannan sai ya zama kana sare da rahamarwa rahamar Allah sannan dai gefe kuma kana tsoro baraka take ubangiji for granted ba saboda ka san Allah idan yayi fushi ba azabar da ba zai yi maka ba kana tsoro kana sare to wanda yaje gaban Allah da wayannan fikafikai guda biyu shi ake sa waran tafi aljanna Allah ka gafarta mana shine Allah ya ce wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin sai Allah ya ce mai gaba Allah rama sayaqulu allazina ashraku law shaa allahumma ashrakna wala abauna ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء بس كيف تابع كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون القرآن يقول لك يدي شوارك الله يكي shike bada labarin abu zai faru kamin ya faru kuma abin ya zo ya faru dole Allah ya ce sai qul lazina ashraku da sannu mushrikan nan za su zo wajenka suna kafa maka hujja da kaddara a bisa shirkar da suka yi alhali Allah ba a saba masa a kafa hujja da kaddara ba wannan ba da ma kai sata a ce aka kai sata kace Allah ne ya kaddaro maka kaddara ta riga fata sai mu ce a kawo ka kai ma kaddara ta riga fata sai mu yanke maka hannu ba da ma ka falle inda mari in ce lafiya kace kaddara ta kawo kaddara ta riga fata sai shi to kaddara guda biyu ce akwai irama a ciki saboda aka kawo kuma toga ba a aikata laifi a kafa hujja da kaddara a ce kaddara ce na'am ba haka ba kaddara bace kaddara ce amma dai ba za ka kafa hujja da ita ba domin mashi'a ta Allah kashi biyu ce akwai mashi'a kauniya kadariya akwai mashi'a shar'iyya to mashi'a shar'iyya ce za ka kafa hujja da ita ba mashi'a kauniya kadariya ba Allah yake da sannu za su zo wajenka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kafa muku hujja su ce law sha Allahu aida Allah ya ga dama ma abadana min dunihi min shay ma ashrakna min dunihi wala abauna ma ashrakna wala abauna wala haramna min dunihi min shay ba min dunihi wala haramna min shay ma ashrakna wala abauna wala haramna min shay ina fata fahimci wannan na'am abinda zasu zo suna gaya maka su ce aida Allah ya so aida ba za mu yi shirka ba iyayenmu ma da ba za su yi shirka ba wayannan abun da muka haramta kake ta surutu me yasa muka haramta su aida Allah ya so ya ga dama aida ba mu haramta ba ai sai da Allah ya so ne ya ga dama ya kaddaro shi yasa muka yi shirkar shi yasa iyayenmu suka yi shi yasa muka haramta abin da Allah ya halatta wannan hujja ce ba hujja bace kawai mutune na shan giya kamar ne sai ya ce to yana iya Allah ne ya jefa mu cikin wannan jarabawa sai dai Allah ya fidda mu dan luwadi kamar sa wa'azi ya ce to Allah ya jefa mu ciki sai dai ran da Allah ya shirye da mu a wala yaqula wala yahillu lahu an yu'akkira tauba wala yaqula hatta yahdiyani Allah fa innahu min alamati shaqai wal kizlani wa damsil basirati babu dama mutum ya jinkirta tuba ya ce wai sai Allah ya shirye da shi wannan alama ce na dan wuta ne bai da rabo a gaban Allah wannan alama ne na tababbe ne wannan alama ne na basirarsa ta toshi me kake so Allah ya maka ya baka hankali ya nuna ma daidai ya nuna maka ba daidai ba ya je ka zaba sannan ka zo ka ce zaka dora masa laifi shi yasa Allah bai karbi wannan uzurin nasu ba sai ya ce kazalika kazzabal lazina min qablihim haka waɗanda suka gabace su suka ƙaryata hatta zaqu ba'athana har suka dandana azaba mu inji Allah wannan ya nuna Allah bai karbi wannan uzurin nasu ba ai sun taba bada irin wannan waqalu law sha'a arrahmanu ma abadnahu waqalu law sha'a arrahmanu ma abadnahum na'am ma lahum bidhalika min ilmin in hum illa yakhrusun waqalu suka ce law sha'a arrahman da Allah mai rahama ya ga dama ma abadnahum ai da ban bota wa'annan gumakan ba a wannan ba gaskiya kuka faɗa ba ba a kafa wa Allah hujja da kaddararsa yayin da aka saba wa Allah madaukin sarki wannan ita ce aqida ƴan kadariya suka ce al insanu musayyar suka ce mutum a kogin kaddara kaman ganyen bishiya a jikin bishiya ne in iska ta zo daga gabar dole ya yamma in ta zo daga yamma dole ya gabar ganyen to haka dan adam in Allah ya kaddaro yayin nan dole yayin nan in Allah ya kaddaro yayin nan dai saboda haka da ko nan yayi duba matsala bane Allah ne ya kaddaro wannan aqida ce ta maguzawa ba aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa ba to shi yasa a wannan Allah yake kazalika kazzabal ladina min qablihim hatta zaqu ba'athana sai Allah yake qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana shin kuna da wata hujja akan wannan magana taku da zaku iya kawo mana akwai wata hujja da kuke da ita wacce kuka dogara da ita kenan addinin musulunci addini ne na hujja hujja kuma da me za a bada da ilimi menene ilimi qala Allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk surutun da zakai da sunan addini baka kawo fadar Allah ba baka kawo fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abinda kai sunan shi surutu a kawo hujja kawo annas kawo nassi me Allah madaukin sarki yace me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin karantar da al'umma Allah ya gafarta mana Allah yace in tattabi'una illa zan ba komai kuke bi ba face zato wa in antum illa takrusun ku kuma ba kowa bane face masu kutsawa ne cikin jahilci da tabargaza da zato sannan ku nemi kafa hujja wa Allah madaukin sarki da kaddara wannan ba ilimi sunan shi ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gabanar ma قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين الله يقول لك فلا مسيحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلله الحجة البالغة وتوهج وجهتك كيوى كرشيتك كيوى مقرى أحد أكد بانغو بك إساك ميدا متردد با الله يشيكي دوان إذن الله يميدا مرتني يكاو حجة والله سيديك شبك إدبا amma baka isa kace ga wata dabara ko hikima ko ni ilimi kana da shi ba fa lillahi hujjatul baliga Allah yace walau sha'a da ya ga dama fa law sha'a da ya ga dama da ya so la hadakum da ya shirye da ku ajma'i ne gaba daya da gaba ɗin ku Allah madaukin sarki ya shirye da ku kun zama masu imani ashe da Allah ya ga dama duk duniya sai a musulunta da Allah ya ga dama da duk duniya sai a zama ahlus sunna duk Najeriya duk gigimakin giman yan bid'a annan Allah sai sa su tubo su rike sunna da yan bautan makabarta da yan sujada wa waliyai da yan sujada wa shehunai da yan bautan kabari da yan duk gingima-gingiman kantara-kantaran yan bid'a nan Allah ya ce da ya ga dama sai shirye da su gaba daya duk su zama ahlus sunna su rayu akan manhaji na ainihin wato ahlus sunna wal jama'a Allah ya ce da ya ga dama da yayi wannan me yake gura mana masu wa'azi mu dauki abin da sauki idan kai mutane wa'azi ba su gane ba karka fusata karka zage su karka tsitsine musu albarka karka ce Allah ya kai su huta kai dai isar da sako shiryar ba a hannunka take ba a hannun wa take a hannun Allah take sai ya ga dama ya shiryar sanda ya ga dama kuma shine sai ya shiryar Allah ka shiryar da mu baki daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi